tysiące złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydencki minister wystąpi w roli obserwatora podczas rozmów rządu ze związkowcami z oświaty. Coraz bliżej zniesienia obowiązku zmiany czasu. W Europarlamencie dziś dyskusja. Kibice zadowoleni ze zwycięstwa nad Łotyszami, ale krytykują słabą grę naszych piłkarzy. Dzięki temu, że Łotysze się troszkę zmęczyli, tak, to nam pomogło. Podobało się bardzo, ale trochę słabo graliśmy. W dzisiejszych rozmowach ze związkowcami oprócz minister edukacji Anny Zalewskiej, szefowej resortu rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej oraz osób z Ministerstwa Finansów weźmie udział również prezydencki minister Andrzej Dera. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Będzie uczestniczył jako obserwator, czy jako człowiek, obserwator, który coś podpowiada? Jako obserwator, a człowiek przecież też z dużym doświadczeniem odpowiedzialny za dialog społeczny w ramach funkcjonowania Kancelarii Prezydenta, bo to pan minister Andrzej Dera w tej sferze jest bardzo aktywny. Prezydentowi zależy na porozumieniu, podkreślał w Trójce Paweł Mucha. Oczywiście, że jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o postulaty, jeżeli chodzi o oczekiwania środowiska nauczycieli. Z tym, że no tutaj trzeba powiedzieć zupełnie wprost to, co pan prezydent też mówił, że stawianie pewnych postulatów zaporowych, takich, które z góry budzą wątpliwości co do tego, czy mogą być spełnione, czy tego rodzaju formy protestu, które wprost mają godzić w interes ucznia, moim zdaniem to nie jest coś, co ma poparcie wśród nauczycieli. Za ten PA domaga się podwyżki w wysokości 1000 zł brutto. Jak mówił w Polskim Radiu Michał Dworczyk z Kancelarii Premiera, obecny budżet nie pozwala na spełnienie tego postulatu. Do sądu trafi dziś wniosek o przedłużenie aresztu dla organizatora Escape Roomu w Koszalinie. W styczniu w pożarze pokoju Zagadek zginęło 5 nastolatków. Koszalińska prokuratura tłumaczy wniosek obawą matactwa i potrzebą prawidłowego zabezpieczenia postępowania. 28-letni Miłosz M., mieszkaniec Poznania, ma zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Według prokuratury organizował i prowadził tzw. pokój Zagadek, mimo że działalność gospodarcza zarejestrowana była na jego babcię. Tragedia wydarzyła się 4 stycznia. Amelia, Wiktoria, Małgorzata, Julia i Karolina zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. A kontrola wykazała w escape roomie wiele nieprawidłowości, między innymi nie było możliwości ewakuacji. Miłoszowi M. grozi do 8 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Debata w Europarlamencie nad zniesieniem obowiązku zmiany czasu 2 razy w roku. Jutro zaplanowano głosowania. Według projektu, który dziś zaprezentuje Komisja Transportu, zegarki będziemy musieli przestawić jeszcze 5 razy, także w następny weekend. Rzadko projekt dyrektywy unijnej cieszy się tak wielkim poparciem mieszkańców całego kontynentu. W konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską wzięło udział rekordowe 4 600 000 Europejczyków. 84% z nich było przeciwnych zmianie czasu 2 razy w roku. Komisja Transportu zatwierdziła ostatnio projekt, wedle którego zmiana czasu zostałaby zniesiona później niż początkowo zakładano. W krajach, które zdecydowałyby się zachować czas letnim, takie jak Polska czy Niemcy, mieszkańcy ostatni raz przestawialiby zegarki w marcu 2021 roku. Do tego czasu porozumieć muszą się rządy państw unijnych. Część krajów chce bowiem pozostać przy czasie letnim, inne przy czasie zimowym. Rządy Grecji i Portugalii nie chcą w tej sprawie jakichkolwiek zmian, a Francja, Dania i Holandia są jeszcze niezdecydowane. Tymczasem w Europie nie może powstać zbyt wiele różnych stref czasowych. Doprowadziłoby to do chaosu w transporcie, handlu i komunikacji. Karol Surówka, Polskie Radio. Radość po wygranej, ale znacznie mniejsza z gry. Tak kibice oceniają polskich piłkarzy po zwycięstwie nad Łotwą 2-0. Mówią wprost, że wynik powinien być wyższy. Dopiero się zaczęło dziać pod sam koniec, nie? Długo trzeba było czekać, ale myślę, że to dzięki temu, że Łotysze się troszkę zmęczyli, tak, to nam pomogło. Tutaj widać lepsze przygotowanie naszej drużyny po prostu pod względem kondycyjnym. W stosunku do rywala, który nie pokazał zbyt wysokiej klasy, powinniśmy wygrać znacznie więcej. Bez względu na to, że wygraliśmy, uważam, że gra była po prostu poniżej możliwości naszej reprezentacji. Podobało się bardzo, ale trochę słabo graliśmy. Tak, coś mamy ostatnio z naszą reprezentacją, że żydło się rozkręca, ale na szczęście mecz wygrywamy, więc mam nadzieję, że tak do końca eliminacji będzie, że wszystkie mecze będziemy wygrywać. Więcej o meczu biało-czerwonych już teraz. Adam Malecki. Polska po dwóch kolejkach eliminacji Mistrzostw Europy jest liderem grupy G i to z pełną pulą. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 2-0 Łotwę, Słowenia zremisowała 1-1 z Macedonią, a Izrael pokonał 4-2 Austrię, która ma 0 punktów na koncie. A tego nie spodziewał się nawet selekcjoner Jerzy Brzęczyk. To, że Austriacy będą mieć 0 punktów, tego się nie spodziewałem. To pokazuje, jak to wyrównana jest grupa. Ten wynik 5-4-2 pokazał siłę ofensywną Izraelczyków, napastników, którzy są bardzo skuteczni w swoich ligach, w swoich drużynach klubowych. Ta grupa będzie bardzo wyrównana i na pewno patrząc na nasz kalendarz, te mecze czerwcowe w Macedonii, 3 dni później mecz z Izraelem, będzie dla nas bardzo ważny. Myślę, że również to będzie takie kluczowe 2 spotkania do układu tej tabeli. Z Macedonią zagramy 7 czerwca, a z Izraelem 10. Polska jest liderem w swojej grupie eliminacji. Nowego lidera w przyszłym sezonie będą mieli nasi skoczkowie narciarscy. Stefana Horngachera zastąpił Michał Doleżal. O kulisach wyboru Czecha mówi Apoloniusz Steiner, czyli prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Ta opcja z Michałem Doleżalem od początku była brana pod uwagę, ale też na początku Adam Małysz rozmawiał z Rony Honszu, rozmawiał z Schusterem. Oni by przyjęli naszą propozycję, gdyby ona była bardzo poważna. Natomiast w trakcie tego też sondowaliśmy w sztabie szkoleniowym, jak się pracowało i z kim ewentualnie chcieliby pracować. To jest dojrzały zespół, można w ten sposób z nimi rozmawiać. Ale najbardziej podobało mi się stanowisko zawodników. Tu mam na myśli Stocha i Żyłę i Kubackiego, ale powiedzieli jednoznacznie, mamy do was zaufanie, do sztabu szkoleniowego, jest tu Adam Małysz. Jaką opcję obierzecie, my ją zaakceptujemy, bo mamy po prostu do was zaufanie. Zaufanie do swoich umiejętności może mieć coraz większe Hubert Hurkacz. Polak co prawda przegrał w trzeciej rundzie turnieju w Miami, ale pnie się w światowym rankingu. To awans na 52. miejsce. Teraz 22-latek z Wrocławia może sobie wyznaczać kolejne cele. Po Indian Wells i Miami wraca do Europy. Kolejny start to turniej w Monte Carlo, gdzie Hurkacz jest pierwszym rezerwowym do turnieju głównego. Jest więc bardzo duża szansa, że zagra bez eliminacji. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Poniedziałkowy poranek słoneczny jedynie na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie. Poza tym chmury i tak będzie do wieczora. Będzie też przelotnie padać. Na termometrach 4 stopnie w Zakopanem, 7 w Olsztynie, Gdańsku i Szczecinie, 8 w Warszawie i Wrocławiu, najwięcej 10 stopni w Przemyślu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej. 2,49 za 400 gramów. Tak, 2,49. A kawa mielona Bellerum Gold 31% taniej. 4,79 za 250 gramów. Tak, 4,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, już prawie 10 minut po 9. Do południa. This is what we came for. Zespół Red Box na początek naszego spotkania, już 13 po 9. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Na razie jeszcze słonecznie, ale ma zacząć padać deszcz. Deszcz jest potrzebny. Będziemy mieli dla Państwa dzisiaj w audycji zaproszenia na koncerty, książki, ale także stałe pozycje, czyli za kwadrans i dwie minuty Patrycjusz Wyżga i jego gość, informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, Jack Savoretti, Sing It to Strangers, numer jeden w Wielkiej Brytanii, nasz dobry znajomy. No to o tym po godzinie 10 poopowiadamy. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj tematem jest Władcy Przygód, Stąd do Oblivio, nowy film Tomasza Szafrańskiego. Piosenka dnia po godzinie 11, a potem spodziewamy się gościa. Fantastyczny gość, proszę nie odchodzić od radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń powie o tym, co jeść, by pozbyć się objawów Hashimoto. No i na zakończenie felietony Janusza Głowackiego czyta Piotr Franceski, Jak być kochanym. Tę pozycję jak zwykle przygotowuje Baszka Marcinik. Życzymy dobrego odbioru. O, jaki ładny ten pop miłośny w każdy poniedziałek o tej porze. Kwadrans po dziewiątej, The Cranberries. Niesamowita jest ta piosenka Wake Me When It's Over z pożegnalnej płyty grupy The Cranberries. Polecam tutaj przy tej okazji jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Oba te utwory, których słuchaliśmy, są w zestawie do głosowania na listę. Proszę wybierać. Jest także cały zestaw polskiego topu wszechczasów. Głosowanie do końca kwietnia. No ale to do końca kwietnia to tak raz, dwa, trzy i będzie koniec kwietnia. Bardzo proszę pomyśleć o tym. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mówiłem o tym, że mamy zaproszenia. Tak, to teraz może na trasę WW. Dzisiaj kolejna porcja zaproszeń do Wałbrzycha, do Filharmonii Sudeckiej. 30 dzień marca, a potem już kwiecień, 4 kwiecień Sztum, Kinoteatr Powiśle i 5 kwiecień Gdańsk, Stary Manesz. Mamy te zaproszenia dla Państwa. Edyta przy telefonie, proszę dzwonić, 2 2 7 3. Jeszcze dwie nowe piosenki z zestawu do głosowania. Niepoprawni, to jest utwór, który zapowiada nową płytę Lady Punk z balladami, a potem właśnie w sprawie deszczu Barbra Streisand. Thank you. do krwi. By ta rzeczywistość była tam, gdzie my. Czas nam nie uleczy rad. Potrafimy silni być, żeby nie wmówili nam, że się tutaj nie. as the rain prawie 9:29. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz to już prawie 30 sekund do 9:30. Informator ekonomiczny. Czyli nawet jesteśmy odrobinkę przed czasem. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, w studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam. Wyprzedzamy trochę czas, tak? Chyba tak. I chyba trochę wyprzedzamy także to, co będzie się działo, bo jak czytam dzisiaj, no w Rzeczpospolitej właśnie, minister finansów Teresa Czerwińska może podać się do dymisji. O tym już wiemy, ale pańska gazeta przynosi informację, że nawet w ciągu najbliższych kilku dni to się wydarzy. No właśnie, o co chodzi? Jak czytamy w Rzeczpospolitej, profesor Czerwińska, jak twierdzą eksperci i naukowcy, którzy znają poglądy pani profesor, jest bardzo przywiązana do polityki ograniczania deficytu i na pewno nie zgodzi się firmować budżetu, w którym deficyt zbliża się do 3%. No i to nie jest teoria, to nie jest gdybanie, bo to właśnie zadeklarował w sobotę premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że deficyt może sięgnąć 2%, może nawet 3% PKB. Pan premier zadeklarował jednocześnie, że rząd będzie się starał, żeby to było poniżej 3%, bo takie są reguły Unii Europejskiej i jak powiedział Mateusz Morawiecki, my jesteśmy dobrym krajem członkowskim. No ale odejdzie pani minister, czy nie odejdzie pańskim zdaniem? Zanim pokuszę się o odpowiedź, to powiem taką refleksję. W ubiegłym tygodniu byłem w Ministerstwie Finansów w takiej sali zwanej portretową, gdzie wiszą portrety wszystkich ministrów finansów. Wszystkich byłych. Tak, byłych, tak. I pani minister tam nie wisi. Jeszcze nie. Poczynając od ministra Grabskiego, Kwiatkowskiego, poprzez Balcerowicza, Belkę i tak dalej. Ale spodziewa się pan, że podobnie zna pani profesor zawiśnie no, w tym miejscu? Miejsce jest. Miejsce jest. Ale tak sobie myślałem, patrząc na ich wszystkich, no różne oni w różnych czasach rządzili, różne poglądy reprezentowali, ale wszyscy byli na widelcu. Każdy był krytykowany, nikt ich nie lubił. Nigdy, prawda? Nie będzie też inaczej, mam wrażenie. Zawsze minister finansów był tym, który... Wredny księgowy, ten, który nie chce dać, bo on zabiera, prawda? I panią minister Czerwińską też różnie można oczywiście oceniać za jej politykę. Niemniej jednak nie była ona ministrem propagandy, tylko rzeczywiście ministrem od zarządzania finansami kraju z jakimś konkretnym podejściem. W dodatku budżet 2018 zamknięty naprawdę świetnym wynikiem i to pewnie jest w dużej mierze zasługa pani profesor. No, można by długo rozmawiać na ten temat, jakie to są przyczyny, bo bardzo dobra koniunktura tu się rzeczywiście przyczyniła. Natomiast źródeł porządek, wpływów pewien, nie brakowało. Tak? Pewien porządek w finansach to ona trzymała. Natomiast trudno jej się pewnie zgodzić na politykę rozdymania strony wydatkowej budżetu i to aż o 10%, bo te planowane wydatki socjalne mają wynosić do 40 miliardów złotych, tak. A cały budżet po stronie wydatkowej, przypomnijmy, to jest około 400 miliardów. No, pieniędzy drukować nie będziemy. Skąd to wziąć? No, każdy, kto jest odpowiedzialny za finanse, a zwłaszcza tak dużą kasę jak finanse państwa, musi w tym momencie poczuć trochę mrowienie na karku. Co tu z tym zrobić? Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, a nie może dojść do porozumienia z decydentami politycznymi, odchodzi honorowo. Zerkam na zegar, 9:33. Za tydzień, proszę pana, o tej porze to 9:33 na pewno nie będzie. A propos czasu i zmiany czasu, w konsultacjach oraz sondażu, które przeprowadziło Ministerstwo Przedsiębiorczości, uwaga, zdecydowana większość Polaków opowiedziała się za wprowadzeniem u nas czasu letniego, mówi Polskiej Agencji Prasowej wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. No i być może w Unii Europejskiej będzie jeden czas, Polacy by chcieli, by był letni. Ja bym wolał, żeby był zimowy, bo zimowy jest bardziej geograficznie pasujący. Ale jest pan za tym, żeby zlikwidować zmianę czasu? To znaczy, ona podobno, jak twierdzą poważne źródła analityczne, już nie przynosi znaczących oszczędności. 0,1 do 0,2% rocznej konsumpcji energii elektrycznej. Zaledwie takie oszczędności. No właśnie. A jest pewne zamieszanie z zawsze 2 razy do roku z tą zmianą czasu. Inna sprawa, że no, znowu wróćmy do geografii. Europa jednak nie jest małym kontynentem i są w niej 3 strefy czasowe. Kwestia w tym, żeby się dogadać, żeby jeżeli już wprowadzamy stały czas, to wprowadzić też stały podział. Też, żeby nie było tak, że no, nagle Polska znajdzie się o 2 godziny od Litwy, prawda? Chociaż jesteśmy przecież sąsiadami. No, bo znowu patrząc na tę geografię, gdy słońce wstaje na wschodnich krańcach Finlandii czy Rumunii, to w Portugalii jest naprawdę jeszcze ciemno i 1 strefa czasowa to trochę za mało. Dziennik Gazeta Prawna przypomina dzisiaj o apelu Związku Banków Polskich, w którym czytamy, że granice obciążeń sektora bankowego w Polsce zostały przekroczone i związek proponuje m.in. zamrożenie nominalnej wysokości podatku bankowego. Kiedy ja, panie Pawle, czytam takie apele i takie informacje, to się zastanawiam tylko, czy to jest jakieś ostrzeżenie, rodzaj zapowiedzi, że w bankach będzie drożej po prostu. Czy my konsumenci w związku z tym obciążeniem sektora będziemy musieli płacić więcej? Ja myślę, że każde dodatkowe obciążenie banków będzie przerzucone na klientów. Może nie w 100%, ale jednak tak. No przecież nie są to instytucje charytatywne. Oj, nie są. Inna sprawa, że i tak już są dzisiaj dość dużo obciążone i to wpłatami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czy też tym podatkiem bankowym, z którego w tym roku ma być około 3 miliardów złotych do budżetu, prawda? I to niezależnie oczywiście od podatku dochodowego, jaki płacą banki, prawda? Gdy patrzymy na sektor bankowy, zawsze możemy powiedzieć, a ci to mają dużo pieniędzy. Ci zawsze będzie ich stać. No, ale banki to jednak nie są tylko wielkie szklane wieżowce w centrum, to nie są te wielkie nazwy banków potężnych, często z kapitałem zagranicznym, ale to są też banki na prowincji, spółdzielcze, które też lekko nie mają. No, nie tak dawno rozmawiałem z szefem jednego z takich banków na wschodzie Polski. Co mówił? Zwrócił uwagę na obciążenia, jakie fiskus na niego nakłada. I to nie tam podatkowe, tylko w związku ze ściganiem przestępstw. Tu chodziło o ten system informatyczny STIR do wykrywania tych, co tam robią przewały na kontach, tudzież podzieloną płatność. Twierdzi, że przez to tylko wzrosły mu obciążenia o 1/3, a w przypadku małego banku, no to rzeczywiście jest już to obciążenie znaczne. Znany charyzmatyczny lider, wizjoner biznesu Richard Branson, prezes Virgin Airlines, ale w ogóle koncern Virgin, czyli właściwie, jeśli dobrze pamiętam, nawet 10, jeśli nie więcej niż 100 różnych spółek, apeluje, brytyjski biznesmen apeluje, by powtórzyć referendum, by znowu Brytyjczycy mogli zdecydować, on jest za tym, by Brexitu nie było. A kiedy my, panie Pawle, rozmawiamy na ten temat, to jak czytam w CNN, gospodarka brytyjska cały czas płaci za to, że Brexit ma się wydarzyć. Jak CNN szacuje, to jest 6 milionów dolarów na godzinę, 1 miliard dolarów na tydzień. Brexit się dokona, czy się nie dokona? No właśnie, i to te liczby rzeczywiście są, mniemam, że prawdziwe, wierzę w to, mimo że nic na razie się nie stało. Nie ma żadnego muru, nie zamurowano tego tunelu pod kanałem La Manche, wciąż się odbywa wymiana towarowa. Póki co jeżdżą bez problemu. Wciąż Londyn jest centrum finansowym wielkim, tak jak Frankfurt, i niby nic się nie dzieje, ale wiele przedsiębiorstw brytyjskich ogranicza zatrudnianie nowych ludzi, ogranicza inwestycje. Decyzje wielkich koncernów motoryzacyjnych są takie, że jednak nowe modele to może zbudujmy w kontynentalnej Europie, bo tam to nie wiadomo, tak. co będzie. I właśnie przez to, że nie wiadomo, co będzie, przez tę niepewność w biznesie, ta brytyjska gospodarka traci. I dlatego apel Bransona o to, aby zrobić nowe referendum, no może jest godzien rozważenia. No, u nas klasycy mówili, że tylko krowa nie zmienia poglądu, więc społeczeństwo też może zmienić. No i na koniec dzieje się, szanowni państwo, bo oto autonomiczne auto, takie, które prowadzi się samo, to znaczy za pomocą komputera zupełnie bez kierowcy, wyjedzie w środku tego roku na ulicę Nowego Jorku. Na razie są to ulice prywatne, zamknięte, ale będą te samochody wozić pracowników do pracy. To się właściwie dzieje, ta technologia, ten przewrót, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, dokonuje się.

Early Birds. A teraz już za 17 minut, godzina 10, poniedziałek, a więc sięgamy po nagrania sprzed lat 40, czyli tak grało radio dokładnie 40 lat temu. Dziś taki zestaw nam się ułożył. Paul McCartney, a potem Pointer Sisters. Just say no. say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, fire. Late at night, you're taking me home. You say you wanna stay, I say I wanna be alone. I say I don't love you, but you know Say Goodnight Tonight to oczywiście Paul McCartney z grupą The Wings, a potem Fire, utwór napisany przez Bruce'a Springsteena, wykonany przez Pointer Sisters. 79 rok. Za 9 minut godzina 10. Me and Sam in the car talking about America, heading to the wishing well. We've reached our last resort. I turn to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling people, we're alright together, we're alright together. Hey, pretty shining people, we're alright together, we're alright together. Took it in turns to dream about the lottery, what we might have done if we had entered and had won it. We're each convinced that nothing would have changed, but if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling. Hey, Pretty Shining People, George Ezra z zestawu do głosowania na listę. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Był rok 1998. Zespół The Rolling Stones wydał płytę Bridges to Babylon. Były trochę inne czasy. Nie mogłem zobaczyć koncertu zespołu w Polsce. Poleciałem więc do Amsterdamu i okazało się, że przed Stonesami na stadionie w Amsterdamie wystąpił Dave Matthews z zespołem. Wtedy święcący ogromne triumfy w Ameryce, za to u nas jeszcze wtedy prawie zupełnie nieznany. No i co się stało? Dzisiaj tutaj po sąsiedzku na Torwarze Dave Matthews Band, koncert wieczorem. Mam nadzieję, że będzie cudownie. Za 5 minut godzina 10. We're gonna get it back. Oh, oh, oh.